keinuen ja tanssien. Sä tulit vastaan. Sandaalis askeleen, mä tunsin sen. Nyt ainoastaan kuulesi hehkuvina tähtien alla. Katses huuma. Ihos tumma kulta, kuutamo kirkas. Tanssi, tanssi, Maria, tanssi ja keinu. Tanssi niin kuin silloinkin, askelin niin polttaviin. Tanssi, tanssi, Maria, tanssi niin kuin silloin, kun astuit sydämeen, sandaalisi jäljet syvään jää. Mysteerilevyllä sisään. Kyllä, ihan tuosta heittämällä vaan. Se oli joku ovenkin. Joo, venas. No. Justiisa. Tämäkin vielä. No. Joo. Nyt tuli vähän hiljaisempaa, ei kauheasti toi. Vaikka tää onkin UG-huminaa, tervetuloa, mutta ei tähän nyt ylimääräistä huminaa kaivata. Toi äsken oli joku random-levy. Löydettiin tällä kertaa hyllyltä eikä lattialta, mutta ei sopinut nyt meidän pirtaan. Se oli joku Simo naapuri. Terve, hei hei. Joo. Joo. Ui, soota. Meinasit pudottaa se jo. Joo. Laitetaanko toinen CD vai laitetaanko joku vaan biisi siitä kuule CD:ltä International Noise Conspiracyä ja Northwest Passage. Mones biisi se on? Se on kuule avausraita. Nonni, no sittenhän pistetään ja kuunnellaan. Juu. Where have you been? I've been looking all.

näin. Sehän oli Tin Machine, levyltä Tin Machine 2 ja Stateside. All right. Jepa jee. Että oliko tuttua soundia? No jokseenkin ehkä jossain määrin. Joo, mä joskus tuot bändiä kyllä kuullut. Varmaankin kirjastosta lainannut heidän levyjä. Mistä tulee toi häiri? Jonkun puhelin. Eli laitetaan seuraava biisi ja otetaan selvää, kenen puhelin täällä meluaa. Joo, mutta se on sitten John Spencer Blues Explosionin vuoro ja History of Lies on biisi. No niin, ja sehän kuulostaa sitten seuraavanlaiselta. Like a stepchild. What? You and I? That's a history. Lies. A late night. A hard word. At the same time. Se oli Rocky and the Riddlers, Flash and Crash levyltä. Tai kappaleella, joo. Toi oli tommoselta... Doorsi tuli mieleen kyllä nyt allekirjoittaneella jostain syystä. Joo, jotenkin. Jotain samaa henkeä kyllä taisi olla. Vähän räkäsemmän kuulonen tämä kyllä oli. Mutta ehkä se on myöskin sen takia valittu tälle kokoelmalle Back from the Grave Vol. 2. Okei. Okay. Juu. Mä no veikkaan, kuunnellaanpas, että, niin. Niin, mä veikkaan, että tuota sarjaa tai ainakin noin kaksi plattaa kannattaa kuunnella, jos tykkää tommosesta tollasesta garbage soundista. Joo. Okei. Okay. Lisää jotain. Joo, John Spencer Blues Explosion soittaa meille toisenkin kappaleen vielä. No niin. Ja se on nimeltään Son of Sam. Joo, ja näissä ei bassoa tarvita sotkemassa. Ei. Näinpä. Eli kuunnellaan, miltä se kuulostaa. It's a constitution. The right to bear arms. Get yourself a good man, girl. What it doesn't leave no harm. With a black bag and off to the cop. Brunettes in the Bronx, they're running scared down on the ground. The cops shooting their hair. Cops don't protect you, don't have a clue. Come on, boys, don't forget Article 2. It's a blues explosion. The right to bear arms. Get yourself a gun now, girl. Woo! I won't do you no harm. Choose my own way of life. näin. Se oli Infectious Grooves ja Choosing My Own Way of Life, suruissa No Mercy, Fool. Ja se oli Mas Porrazzo-levyltä. Joo. Sellaista. No, biisin nimen perusteella seuraava sopii hyvin tää perään, nimittäin James Taylor Quartetti soittaa meille Missionin passapallo. No niin, sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Me kuuntelemme seuraavaksi päivän uutiset. Uutisotsikot. Turkulainen kunnallispoliitikko Olavi Mäenpää on kuollut 67-vuotiaana tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sairaskohtaukseen. Mäenpää oli kiistelty poliitikko, joka valittiin ensimmäisen kerran Turun valtuustoon vuonna 1992. Hän oli valtuustossa kevääseen 2017 asti. Mäenpään kuolemasta kertoi ensimmäiset Turun Sanomat. Takavuosina Mäenpää nautti Turussa hurjaa suosiota. Viime kuntavaaleissa Mäenpää pyrki Turun kaupunginvaltuustoon. Sinivalkoiset sitoutumattomat listalla ja sai 779 ääntä. Valtuustouransa aikana Mäenpää edusti muun muassa sitoutumattomia Turun parhaaksi yhteislistaa, Kansallista rintamaa ja Suomen kansan sinivalkoisia. Mäenpää suhtautui maahanmuuttajiin kielteisesti ja sai vuosien varrella kolmesti sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän myös syyllistyi törkeän väärennyksen vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokasasettelussa. Mäenpää oli muun muassa vaihtanut ehdokkaina olleiden nimiä vaaliasiakirjoissa. Hovioikeus korotti Mäenpään saamaa rangaistusta 8 kuukauteen ehdollista vankeutta. Mäenpään tekemä kantelu johti 2012 oikeuskanslerin Turun kaupungille antamaan huomautukseen. Oikeuskanslerin mukaan Turun kaupunki tiedotti virheellisesti korottaessaan kaupunginjohtajien ja eri liikelaitosten johtajien palkkoja. PAMin hallituksen jäsen kirjoitti Facebookissa, että he menevät varmuudella lakkoon. Palvelualojen ammattiliitto PAM on mukana perjantaina 2. helmikuuta Senaatin torilla SAK:n järjestämässä poliittisessa mielenilmauksessa aktiivimallia vastaan. Tämä on ollut tiedossa jo tovin, mutta sen lisäksi PAM saattaa järjestää myös oman lakkonsa helmikuussa, ainakin mikäli PAMin hallituksen jäsen Tarja Puotsaaren Facebook-kirjoitukseen on uskominen. Puotsaari osallistui Facebookissa keskustelun perjantain mielenilmauksesta. Iltalehden saamassa kuvakaapauksessa hän kirjoittaa, että ei osa-aikaiset työntekijät halua mennä lakkoon tämän takia, varsinkin kun meillä on neuvottelut päällä ja lakkoon joudutaan varmuudella helmikuun aikana. Käynnissä olevilla neuvotteluilla Puotsaari viittaa käynnistyvään työehtosopimusneuvotteluihin, joissa PAMin jäsenet ovat edustettuna esimerkiksi kaupan alalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla. Alojen työehtosopimukset päättyvät tänään. Iltalehden tavoittama Puotsaari kertoo, että häntä on hieman yllytetty keskustelussa, joka oli hänen mukaansa kiivas. Puotsaari korjaa puhelimessa, että hän ei halua sanoa, että se on varmuudella. Meillä on nyt neuvottelut päällä, hän jatkaa, eikä me nyt tietenkään ensimmäisenä lakkoon olla menossa. Puotsaari ei halua selittää Facebook-kirjoitusta tarkemmin. Hänen mukaansa se on kirjoitettu kiukuspäissään. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Lakkoa Puotsaari ei kuitenkaan pidä mahdottomana, mikäli työehtosopimuksen neuvottelut eivät etene PAMin toivomalla tavalla. Hän sanoisi, että sunnuntaikorvaus on niin kova asia, että jos sitä ruvetaan pienentämään, niin siitä saattaa kyllä sellainen seurata. Poliisi tutkii asunnalla tapahtunutta törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista nyt myös tapon yrityksenä. Nuoren mieshenkilön epäillään törmänneen vastaan tulevaan autoon tahallaan. Poliisin esitutkinnassa on käynyt ilmi, että liikenneonnettomuuden aiheuttajalla on ollut itsetuhoisia ajatuksia tapahtumahetkellä. Onnettomuus sattui 7. tammikuuta. Tapausta edelsi parisuhderiita Keuruun keskustassa. Tekijä poistui paikalta, jonka jälkeen hätäkeskukseen alkoi tulla puheluita, että henkilö on itsetuhoinen ja liikenteessä autolla. Rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista kertoo Iltalehdelle. Aaltion mukaan itsetuhoisuus on käynyt ilmi epäilyn tekijän ystävilleen lähettämistä WhatsApp-viesteistä. 22-vuotias epäilty on ajanut onnettomuushetkellä 100 kilometrin tuntivauhtia nopeusrajoituksen ollessa 80. Epäillään, että on ihan suoraan tahallisesti ajanut tätä vastaan tulevaa autoa päin. Onnettomuudessa loukkaantui vakavasti sekä epäilty että vastaan tulevan auton kuljettaja. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi teosta todennäköisin syyn epäilyn keurulaisen miehen tiistaina. Pakkokeinoistunto pidettiin poikkeuksellisesti Keski-Suomen keskussairaalassa. Se oli Aaltion mukaan ensimmäinen päivä, kun he ovat voineet tehdä tämän. Epäilty on ollut sairaalassa onnettomuudesta lähtien. Pakokeinoistunnon pitäminen sairaalassa on sinänsä harvinaista. Vastaan tulevan autokuljettaja loukkaantui myös vakavasti, mutta hän on jo päässyt sairaalasta. Hänellä ei Aaltion mukaan ole hengenvaaraa. Epäilty ei ole itse myöntänyt tekoa. Poliisi epäilee rikollisorganisaation järjestäneen mittavan määrän amfetamiinia Ruotsista Suomeen. Sitä on myyty pääkaupunkiseudulla eteenpäin poikkeuksellisen edullisesti. Nyt valmistuneen esitutkinnan mukaan Ruotsista on järjestetty Suomeen 2 amfetamiinierää, josta huumausaineita yhteensä 9 kiloa. Aineita on poliisin mukaan levitetty pääkaupungisseudulla. 30 amfetamiinikilon salakuljetusyritys epäonnistui, kun Ruotsin poliisi pysäytti Helsingin poliisin pyynnöstä kyseisen erän Pohjois-Ruotsissa. Aikaisemmin Suomeen järjestetty amfetamiini on myyty eteenpäin poikkeuksellisen halpaan 12-20 euron gramman hintaan. Tavallisesti normaalivahvuisen amfetamiinin hinta on 25-30 euroa grammalta. Rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisista kertoi, että hän ei ole aiemmin törmännyt, että sitä myytäisiin 12 euron hintaa. Nikosen mukaan huumausaineet on ollut mahdollista myydä tavallista halvemmalla, kun samat henkilöt ovat hankkineet aineet, järjestäneet salakuljetuksen ja myyneet osin itse niitä eteenpäin Suomessa. Huumevyhdessä on 2 pääepäiltyä ja useita muita rikoksesta epäiltyjä. Viime kesänä 264 ravihevosta avasi suunsa kilpailun jälkeen. Raviurheilun keskusjärjestö Hippos tutki, miltä hevosten suun terveys näyttää ja millaisia kuolaimia niillä käytetään. 44% hevosista löytyi suusta kohtalaisia muutoksia, kuten mustelmia muistuttavia verenpurkaumia tai lieviä vaurioita limakalvoilla. Noin joka 5. hevosella löydökset olivat vakavampia vaurioita, oli useita tai ne olivat laajoja. Löydösten määrä vastasi aiempien vuosien tutkimuksien tuloksia muun muassa Ruotsista ja ratsuhevosilta, sanoi Hippoksen eläinlääkäri Reija Junkkari. Kuolaimista käytävä keskustelu käynnistyi ratsastuspiireissä jo aiemmin, kun eläinlääkäri Mirjam Miettinen tutki lisensiaatti työssään kuolainten ja turpahihnan vaikutusta ratsuhevosten suihin. 30 tutkitusta hevosesta valtaosalla löytyi kuolainten tai turpahihnan aiheuttamia muutoksia hampaissa tai limakalvoilla. Tänään on täysi kuu. ja Pohjois-Suomessa on nyt päivällä kuun pimennys. Suomessa nähdään tänä keskiviikkona monin paikoin täydellinen kuun pimennys sääolosuhteista riippuen. Harvinaisen kuun pimennyksen puolivarjon pimennys alkaa kello 12.51. Pimennyksen täydellinen vaihe alkaa kello 14.52 ja päättyy kello 16.08. Kulttuuria. Mattias Mattila arvostelee Ylellä uuden elokuvan. Tsiikkiä eli Jare Tiihosta hänen veljään Jereä esittävä Antti Holma tekee hienon roolin suorituksen elokuvassa, joka kertoo satua silloin, kun se olisi tehokkaimmillaan dokumenttina. Siellä on tappeluita nakkikiskan jonossa. J.P. Siilin uusin elokuva kuvaa huonon hyvänä ja ruman kauniina tavalla, jota on kiusallista katsoa. Arvailujen varaan jää paljonko Siilin ja Aleksi Bardin esikirjoittama tapahtumia on kaunisteltu matkan varrella. Cheek on elokuvatekoprosessissa tarinansa vartija. Siinä tarinassa koulun kuninkaaksi pääsee nyrkkiä heiluttamalla. Lyömistä perustellaan sillä, että iskun vastaanottaja on koulun kovin jätkä. Näkökulma on kuin siltä kaksospoikia suu auki seuraavalta ykkösluokkalaiselta pelon sekaisin tuntein ihaileva. Pojat ovat poikia ja niin edelleen. Hypätään teini-ikään katutappeluineen ja joo, pahoinpitellystä saattaa saada tuomion, mutta hakkaamisen aikana tuntee hetkellisesti olevansa vapaa. Kun tappelu on ohi, on vapaus poissa, ajattelee nuori Jare Tiihonen. Tosielämässä kamera ei odota moista oivallusta, vaan tilanne on äkkiä ohi ja jälki rumaa. Rumempaa kuin nopeasti vilahtava verinen naama tai narmuilla olevat rystyset. Räppärin menneisyyttä perustellaan suvuperintönä. Ja lopulta Tiihoset päästävät kipeästä historiasta irti. Elokuva piirtää Jaren väkivallan täyteisen nuoruuden, niin kuin räppäri olisi alusta alkaen matkalla kohti anteeksiantoa. Se tuskin oli mielessä, kun kadun kasvattiin näki punaista nakkikioskin jonossa. Pohjois-Korea aikoo esitellä ensi viikon sotilasparaatissa kymmeniä pitkän matkan ohjuksia. Nimettömät pohjois-korealaiset diplomaatit kertovat uutiskanava CNN:lle keskiviikkona. Tarkoituksena on ottaa luulot pois amerikkalaisilta, CNN:n haastattelemat lähteet kertovat. Lähteiden mukaan luvassa on kaikkiaan satoja ohjuksia ja raketteja. Pohjois-Korea järjestää suuren sotilasparaatin. Torstaina 8. helmikuuta Pyongyangissa vain päivää ennen Pyeongchangin talviolympialaisten avajaisia Etelä-Koreassa. Takaisin Anne Grandhovinan parissa. Kyllä, siihen meidät johdatteli Curtis Mayfield. Kappaleellaan Don't Worry, se on suluissa. If there's hell below, we all going to go. Jep, jep. Näin. Jos siellä nyt on helvetti, niin sinnehän me kaikki ollaan siis matkalla. Näin, onpa lohduttavaa. Kyllä vaan. No, mutta onhan se tämä aika vuodesta. Kyllä. Olla lohdullinen. No, mutta hei, ja päivät rupeaa selkeästi pitenemään. Juu. Nytkin melkein aurinko paistoi. Itse asiassa kyllä se paistoi ihan hetken ainakin. Joo, juu, juu. Varjoja tuli ja kaikkea. Vau. Joo. Kerta kaikkiaan. Mitäs aurinko on? Seuraavaksi Joe Strummer and the Mescaleros kappaleellaan Ramshackle Day Parade. No niin. Ja mikä se Ramshackle oli? En mä tiedä. Se oli kai joku ränsistynyt. No, mutta mennään siihen paraatiin. Muffle the drums. Behold the new century comes. Was it all the feminine presidents and their busy wives? Or did Manhattan crumble the day Marilyn died? All your life dream a dream, somehow connected with a silver screen. I closed eyes, you realize loving the life that is paradise in a technicolor fade. I dream a parade like some Bob House, Bob House and A. Every dog must have his day. This is the Ramshackle Day Parade. Got filled with a neon lava and remain buried underneath this rock. Taking the freight elevator from the incinerator, come the hopped up G-Man riding refrigerated alligators. Faces of the civil wars in holograms holding 44s. After the deranged cowboys bring out the banners of Stalingrad. Yeah. tienes debajo de esas doceas, debajo de esas doceas, qué bonito ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni se quiere parpadear. Malaguey. Se oli The Tubes, Malaguena Salerosa, White Punks on Dope remasterlevyltä. No right. Vaikka mun mielestäni nyt pitää ihan luntata tuolta, onko niillä muka ton nimistä levyä. Mä olin katsovina, ettei ollut, mutta lunttaama. Eka oli The Tubes, Young and Rich Now, Remote Control. Jaha, toi on siis kokoelmalevy. Näin, selvä, selvä. Nonni. Mutta yhtä kaikki tuollainen pläjäytys. Yeah. Joo, niillä on hienoja videoita. Käykää etsiä YouTubesta. Just toi White Punks on Dope, niin siitä saatte jotain 70-luku vaikutetta ja pientä vittuilua tuolle Led Zeppelinillekin itse asiassa. All right. Aika monille muille bändeille, mutta anyway. Mitä me seuraavaksi kuunnellaan? Lee Hazelwoodia. No niin. Se on vuodelta 67 ja biisin nimi on Home. I'm Home. Nonni. Selvä, hyvä Lee. He don't have to work at his job no more. He don't have to be like he was before. La, la, la, la, la. Got more money than he can spend. Somebody took good care of him and he's home. La, la, la, la. Ah, that boy's home. She don't have to worry about the size of her waist. She don't have to worry about the wrinkles on her face. Got her a man, life is sweet. There's prettier girls still walking the street, but she's home. Ah, that girl's home. Run if I wanna stay. La, la, la, la, la, la. And I don't have to do what the people say. La, la, la, la, la, la. I found my place in the sun. I do what I like and I like what I've done. And I'm home. La, la, la, la, la. Ah, this boy's home. Näin. Se oli 49th Parallel saman nimiseltä levyltään ja Now That I'm a Man. Nonni. Sopi hyvin mun mielestä nyt on Lee Hazelwoodin jatkeeksi. Ja kotona, olen kotona. Jep, ja nyt, olen mies. 2 vuotta siinä meni välissä ennen kuin senkin pääsi toteamaan. No mut hei, tähän jatkumo etenee vielä, koska tulee toinen biisi Lee Hazelwoodin ja se on vuodet 70. Ja se onkin Move Around. Okei. Tuli oltua himassa nyt. No niin, ei muuta. Pitkään kasvua mieheksi, niin nyt on liikuttava. Voi lähteä pihalle. No näinpä. Ei muuta kuin kuunnellaanpa. San Francisco Bay. I've seen the Empire State and walked down old Broadway. I've seen the Northern Lights in some Alaskan town. Since I saw you with him, I moved. At Hollywood and Vine, I've seen the Zanzibar and heard the Big Ben chime. I've seen the Eiffel and I've been in New Cape Town. Since I saw you with him, I moved. In Barcelona cry. I've seen old Singapore, the bridge on River Kwai. I've seen the Mardi Gras and been in one horse towns. Since I saw you with him, I moved. Tarjosivat kaiketi selityksen tuolle, että miksi mies halusi lähteä kiitämään. I want to be free. Joo, se on tuo Fresh Fish Special-levyltä. Vuodelta 78. Joo. No tää oli, hetkonen, olikohan tää nyt tää Sly ja Robby erittäin niihkeästi informoitu levyn kannet. Siinä lukee toi 75-83 vuodelta Dub Sessiot. Aika pitkät sessiot ollut pojilla, mutta tota niin. No, en mä tiedä. Tuosta jotenkin tulee mieleen omat ryhmät. Ei aina välttämättä muista, että milloin jonkun biisit tehnyt, kato. Sanotaan, että mä 8 vuoden sessiot putkeen aika pitkä, että siinä voi tosissaan unohtaa jo alkupäästä. Että niin, milloin mikä me nauhoitettiin. En tiedä. Mut joo, Liquidation Dub. Ahaa, good evening, Gonzales. So you are the little boys who come to challenge Sly and Robby and Dub, eh? Well, I'm sorry for you, cause we now call them to liquidate you in Dub, Sly and Robby! Let's go! Näin. Unkarilainen ryhmä Rämä nimeltänsä Omega. Joo, soitti kappaleen Delicate Sweep. Ja tosiaan, nämä on myynyt yli 50 miljoonaa levyä. Mutta nämä on ollut vuodesta 62 läjässä. Ja on vieläkin. Niin. Että, mitä se oli? 87-94 ne oli. Niin kuin, joo, Disbanded. Joo. Ilmeisesti vanhempainvapaalla tai jotain. Mutta joo. Niin, sanoks me jo ton biisin? Myymäs niitä vitun levyjä. Niin. Nyt ostatte, helvetti viekö. Kyllä. Pitää saada se 50 miljoonaa täyteen, kun me jatketaan. Tai jotain. No. Onko on Unkarissa montaa bändiä, joka on myynyt noin monta levyä? Joo. Herää kysymys. Ehkä tonkin jostain. No ei jaksa googlailla. Laitetaan mieluummin musiikkia. Tehän näin. Kuullaanpas räppiä tähän väliin. 40 Thieves kappaleella Crazy Love. Yeah. kuttu aika sama sakki. Ei anna se häiritä vaik välis avaa takki. Pakkos mikä laina piiha turha odottaa. Et kansa piha jonottaa jos bilette promota. Me ei oo alla kemuis, onneks ei oo sitä huolta. Ex-vandaalit ymmärtää kyllä sitä puolta. Markkinointi hoidetaan vaik lunta tulis vaakatasos. Turruttu paleltumiin ja muihin perusvammoihin. Julka chainis kalliossa, maskula ja laaja salos. Ja sama pätee yhtä lailla levy tarroihin. Vaik ei oo povarissa kuuma kesto maastoni. Enää pitää olla All City niinku Astroni. Meillä on hankinnat, harkinnat, pääoma, hakusees, toimitilat, himas, mut kyllä hommat etenee. Ilman Y-tunnustakin voi husklailla menemään, kun löytyy mielikuvitus ja yrittäjä henkeä. Sitä tarvitaan, miten muuten tätä jaksas ilman liksaa. Rehki ja rustalla husklailla menemään, se vaati sitä yrittäjä henkeä. Suunnitelma selkeä, toteutetaan niin tohin alle sitten pajo kerkee. Missä kapakkois lorvi, parempi vaan istuttaa itees ääreen sorti ja ruveta hommiin. Kato, tää piste mis me ollaan vasta alkuun. Jengi ottaa härkiin sarvis liiketiloin haltuun. Tosin tulee järkeen päähän kun ne varttuu. Ei kaikki päädy huume koukulinna kierteeseen ja arkkuu. Tai alas toppaa kiinnostun aloin jäkki rikastuminen mielestä. Tosin vaivana se työn vieroksuminen. Eiks oo sustakin väärin, lahjat valuu hukkas, oo sääli sitä se oli itse lääkki. Mut hoidaan hommat, niin hommat hoituu. Liian paljon tekemät aika aktivoituu. Liian paljon tekemät se aika aktivoituu. Meillä on hankinnat harkinnas, pääoma haku, ses poimitilat himas. Mut kyllä hommat etenee. Ilman Y-tunnustakin voi hustlailla menemään, kun löytyy mielikuvitus ja yrittäjä henkeä. Sitä tarvitaan, miten muuten tätä jaksa silman liksaa. Rehki ja rustalla husklailla menemään, se vaati sitä yrittäjä henkeä. Se vaati yrittäjä henkeä. Se vaati yrittäjä henkeä. Koivuniemen herrat. Nepäs siinä. Ne. Kyllä vaan. Yrittäjä henkeä siinä valoivat meille kuulijoille. Kyllä. Kaikille. Joo, jotain uutta auringon alla oli tuo kyseinen levy. Jep, no seuraava levy ja kappale on nimeltään Hullu puutarhuri ja se on Tuomari Nurmio käsiala. Siinä teillä yrittäjä henkeä. No on. Erittäin hyvä sellainen. Isot sakset käsissään, leikkaa joltain jalan, joltain nenän, joltain koko pään, maahan raudan kyntämään. Se kylvää myrkkyjään, eikä säästä yhtäkään, joka tielle osuu. Harhaan, kuoleman puutarhaan. auttaa kenenkään, eikä itseensä yhtään sen enempää. Sulta auki silmätkin, sitä ylistetään, joka syöttää heille päänsä mädät hedelmät. Hi, ho. Mitä heille näytetään, ja kuulevat korvissaan rukouksen. Tykin ruokka marssii sinne minne käsketään, kaulassaan pienet hopeaiset ja taivaan avaimet. Ja ilmi annetaan, heidät saadaan uskomaan suureen johtajaan. Heidät opetetaan rakentamaan omat vankilansa ja pakotetaan kaivamaan omat hautansa. Isot sakset käsissään, leikkaa joltain jalan, joltain nenän, joltain koko pään. Maahan raudan kyntämään, se kylvää myrkkyjään, eikä säästä yhtäkään, joka tielle osuu. Oh, yeah. out of my bed. Yes, I did right on my head. Niin, se oli Riff Raff, The Waster-niminen kappale ja Original Man-levyltä. Okei. Okay. Tuollainen vähän letkeempi vetäsy tuo kaoottisen edellisen kappaleen jälkeen. Joo, ehkä se on ihan hyvä. Joo, niin vähän tasotella. Joo, ennen kuin laitetaan lisää jotain hämmentävää. Vai? Niin, no voisi dumari kuunnella kyllä toisenkin biisi. Mukana on Hagri Tribal Marching Band ja... Oh. Tämä oli muistaakseni Ylen studioilla, niin studio livenä vetästyi joskus. Back in the day. Ja jep. Biisin nimi on Valssi. Valssi. Nonni, ei muuta kuin valssaamaan. Monta kertaa pienet hyrrät ympäri sahvipeltään. Samaan aikaan suuri pyörä kerran ehti pyörähtää. Kuka häviää, kuka voittaa, kun kohtalon hetki koittaa. Joku kaatuu toisen syliin, toinen laulaa. Lumous on haihtunut, kierros on vaihtunut. Tänään sä kenties menetit omaisuuden. Huomenna hankit sen tilalle. ja ruletti antaa. Monta kertaa pienet yrät ympäri nipeltään samaan aikaan suuri pyörä kerran ehtii pyörähtää. Aika kääntää kuin sattumalta valkoisella kepillään aina jonkun kiven alta esiin uuden tilaisuuden voittoja ja tappioitaan on turha jäädä. Alusta on taas hyvä aloittaa. Avata aapiskirja ja tavata onnesta ei kannata murhetta kantaa. Monta kertaa pienet hyrrät ympäri sahvipeltään. Samaan aikaan suuri pyörä kerran ehti pyörähtää. Sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, I was just a child, 100 like me. I followed a naked body followed me. Next. I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hood house, a gift of the army free of cost. Next, next, next. Me, I really would have liked a little bit of tenderness. Maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness, but next. Oh, it was not so tragic and heaven did not fall. But how much at the time I hated being there at all. Next, next. I still recall the brothel trucks, the flying flags. The queer lieutenant slapped our asses thinking we were sex. Next, next, next. I swear on the wet head of my first case of gonorrhea, it is his ugly voice that I forever fear. Next, a voice that stinks of whiskey, corpses and of mud. The voice of nations, the thick voice of blood in it. Next. Since then each woman I have taken into bed, they seem to lie on my arms and they whisper in my head. In a dream that nobody understands. And though I am not dreaming in a voice grown dry and hollow, I stand on endless naked lines of the following and the follow the next. Next, one day I'll cut my legs off, I'll burn myself alive, I'll do anything to get out of life to survive, not ever to be next. No niin, jep. Kun kerran ensi duumari veti valssiin, niin pitihän sit ottaa Alex Harvepistä vähän tangoa. Biisi oli Next, levyltä Next. Okei. Okay. Joo. Sit kun ollaan punkkia. No niin. Apolitical ja Free Trade in Debt. Yeah. Kappale Greasy Greasy Chicken. Rasvasta kana. Jees, jees. Surffilutkia. Jep. Oh, Pot je. Sounds. Jotenkin musta tuntuu, että toi pientä vinoilua Beach Boysille, kun nää on Surf Slatsia. Eikö niillä ollut Pet Sounds, niiden levy? Ja tää on Pot Sounds. Et jonkun näköistä pientä tollaista, mutta olipahan tuo virkistävä. Surfikappale tähän helteeseen. Kyllä, mielikuvituksella. Kyllä, helmikuun taitteeseen. Aurinko paistaa, johon tässä meri ehti olla jäässä kuitenkin. Melkein pari viikkoa varmaan tässä rannasta. Niin tota... Kyllä vähän matkaa. Nyt se alkaa sulamaan mukavasti siinä. No niin. Ja kyllä tuo aurinko paistettua pikkusen. Ensi viikolla voi tulla teepaita päällä radiolla. Luultavasti sortseissa ja näin edelleen. Sandaalit läpsyen. Joo. No mut seuraavaksi. Infernaalinen lyriikkasäätiö. Pakkopaita levyltä kolmas raita. En kerro sen nimeä, koska kannet hävis varmaan noin karkeasti arvioida 10 vuotta sitten. Että tota, en siinäpä nyt enää se muista. No joo, mutta voitte sitten näin ollen itse keksiä kappaleelle nimen. Sovitaan näin. Tehän näin. Se on kohtuullista. Eikö vaan? Hyvin kohteliasta. Thank you. takakäden okedella tee mitä tahdon. Mä vallan kumosta mielessäni haudolla jon virkavalta. Taloudesta tulee harmaa, pahaa karmaa, mistä uusi aika alkaa. Hierarkian mä lopetan ja koitan tehdä Suomin edosta sokean propagandaa. Levitän ympäri maan sinne missä eliitti lapsiaan kasvattaa. Pistä ne maksamaan ja juoksemaan akateemisesti kohti työttömyyskassaa. Lama eettisesti kohta heitäkin stressataan politiikkaa, joten teitä nyt testaan. Valtiopäivät ja politiikka ei kiinnosta taas. Täällä pomiikka, mikä meitä täällä joka päivä aina noudattaa. Näillä tavalla valtiovalta kansa kun se taa ei nappaa. Ja hallitus lahkoo, noita vitut on riippu vapaan tahdot. Kun harhaan katsot ja luulet tietäväsi, sua aivo pestää sisällä sun pääsi. Tarinaa riittää aina kerrottavaks kuinka kaavamaisesti mieltä viedään alas. Jos et oo paras duunis ei kuule heitto ala. Kaikki käyttäyty kun mykät vetää depistä peinaamaan. Se pidetään salas ja aina ollut tapan. Ettei kuka sano mitään ettei tapahdu vaan paha. Niinku Hamas kapinoin enkä pysy takaa ala. Apinoitto valas niinku Yasser Arafat. Katseet kavalat demokratiaa kohtaa. Verotulopolitiikka meitä johtaa. Vallan kumos aikeet nousee pohjaa. On niin vaikea yhtyä. Valtiopäivät ja politiikka ei kiinnosta taas. Täällä pomiikka, mikä meitä täällä joka päivä aina noudattaa. Näillä tavalla valtiovalta kansa kun se taa ei nappaa. Ja hallitus lahkoo, noita vitut on riippu vapaan tahdot. Kun harhaan katsot ja luulet tietäväsi, sun aivo pestää sisällä sun pääsi. Työttömät valittaa ja rikkat naurataan. Suomen nykypäivästä yhteiskuntaa yleistuntumaa tähän asiaan, mikä saa mut aina palaamaan sisällissotaan. Valmuspaperi ja verta siihen kehi, niin saadaan historiallis paskaa palettiin. Salettiin ei oo mitä helvetin lisärakennuksia, vaan kunnon paniikin ja sotakustannuksi. Mitä sitten tehdä ja minne sitten mennä? Mitä helvettiä rupee verikohta lentää? Mulla on sisä pihaa, mua suututtaa, kun poliitikot painaa. Valtiopäivät ja politiikka ei kiinnosta taas. Täällä pomiikka, mikä meitä täällä joka päivä aina noudattaa. Näillä tavalla valtiovalta kansa kun se taa ei nappaa. Ja hallitus lahkoo, noita vitut on riippu vapaan tahdot. Kun harhaan katsot ja luulet tietäväsi, sun aivo pestää sisällä sun pääsi. Pelkää pahaa palautetta supertehokkuudesta. Kala valhetta aina kello 6 alkaen. Kaikki alamaiset valkaten. Homma saadaan rattailen eikäkä kaapaten. Eipä siinäpä harhase. Anna kun mä valase ja karmase. Sun mieli kuvituksen harmaa se aine. Se varmat aiheet missä vaiheessa me ollaan. Ja kuka meit pelaile. Se on yks hailee kuka tätä hommaa hoitaa. Me ei voida sille mitään me ollaan pelin apuroita. Pelin pääsi työ meidän eliminoidaan. Eikä kellään haju kuka se voittaa. Valtiopäivät ja politiikka ei kiinnosta taas. Täällä pomiikka, mikä meitä täällä joka päivä aina noudattaa. Näillä tavalla valtiovalta kansa kun se taa ei nappaa. Ja hallitus lahkoo, noita vitut on riippu vapaan tahdot. Kun harhaan katsot ja luulet tietäväsi, sun aivo pestää sisällä sun pääsi. Mutta orjaksi, kun minusta oma GPRS-paikan. Niin jos joku lisättää kamerakuva puhelin, niin virkavalta tietää aina sut ja sun sijainen. Ja taas se kun ideet ihmettelet mitä väli, et ei mulla ainakaan oo mitään rikollista tili. Mut jengi ei taju sitä, et ne joka hima tiri, jos me käytän suhunkin keinoja kovin. Okei, perustuslait uusiks ja mikrosiru joka sen niskaan. Okei, perustuslait uusiks ja mikrosiru joka sen niskaan. Sitä vaan venaa, milloin palaa niinku sikavartaassa. Tässä valvota kameroiden valitussa maassa mikis on petos. Ja pihan toisessa päässä hupo ja supo, ajat on kovat ja päin vittu niinku tupo. Paitsi on se tulopoliittinen kokonaisratkaisu on se, et petos saa tukensa aina ajallaan tilille. Ja paskat, se on byrokratian ratat mihin ne on juuttunut. Osa pitänyt tietää, mikä ei oo muuttunut. Kun sivusilmä antaa tukani ja FPS vani puskassa, kun pedofiili hintari aina löytyy joku virkamies, hengittää sun niskaa. Isoveli antaa sun perseelle piiskaa ja suolahaavoihin, tutustuttaa sun nyrpeisiin naamoihin ja turvapäiväisiin kaavoihin. Ja sit taas lisää oikeuksia poliisille ja turvallisuuden tunnetta nojaa. Koska kuka vittu valvoo valvojaa? Mut mä oon harmaalla olen päästä varpaisiin. Kallio Adotran viskon kapuloit rattaisiin. Sit se voi tinkin matalas profiilista. Elikkä petoksen videot voi tyytsi lähinnä kaljakaupan monitorista. Okei, perustuslait uusiks ja mikrosiru joka sen niskaan. Tulevaisuuden sodissa ei oo enää pysyjä. Mitä on turha kysyä, jos on siru perseessä. Nyt ois viimekin aika silmät avata ja herätä. Pidä huoli, et sulla on oikeuksia, joita ei riistetä. Rahastuksen keinoa ylinvalta käyttää. Sora sotku tenios kidellekin näyttää. Syötät possu pommat, mitkä röhöttää. Kansan raalat kasvut täyttää ja vitut välittää. Ja mammat kukkaa pennut perällä leivällä syöttää. Tai sit joku kiska ryöstää oma oikeutta käyttää. Vaiks vois veistää väläyttää, diktatuuri räjäyttää. Paskapalasit pistää ja politrukit hirttää. Näin, Da Troja. Joo, biisi oli Siru ja fiittaamassa Petos. Joo, kyllä se Jonttikin itse asiassa oli hieman niin kuin... Kyllä, joskin niissä väleissä jo. Lupattuna mukana. Kyllä, mutta kyllä. Ei siinä mitään. Siinä oli tommonen pätkä suomiräbää. Jep, sitten mitäs tuleekin totta... Ruotsiräbää. Ei sentään, saakeli viekö. Räppiä kyllä. No, niin. No. Kate I... Be's a man or machine, ja fiittaamassa tässä on Miss Tiso, ja sehän menee näin. Stripped of your visitation rights as Godfather ran the law, a reinvention of the secret weapon neath the apple Eve and atom bomb. The meaning you're a two-stepper running backwards, leaping to the deep abyss, flashing thirsty teeth, reaching for a cash purse, wishing bone crack the rib. Crash the high horse on broken land of all hopelessness, and leave it as it is, dead and beat, feetless, sober wit and over with. Slowly lead him to the pit by hand, barbecue smoking, nosy kids dove into the Zosa mentality, like pass around degrees as we approach the end. The time is now, how did it even come to this? Running into lost-minded infant, good ridden chapter when it's over, really I'm in control of what I thought you already knew. Climbing towards infinity with the ability to make the living arrangement come true. For instance, we claim to be innocent, you're polluting the mind, misused. Shallow is an open grave, empty promises to piss blood, pumps through the heart with shards of glass and paper thin consciousness. Market to the mass land populace, it's on and popping at the mountaintop, ready for collapsing on the village local locksmith with guns cocked, an automatic upgrade. Hell stops, it's raining bullets on the long awaited bombs drop. Countdown to 2012. Hell's crossfire sells itself without any low grade demons help. Let's rock and roll, lock and load, stop, drop and roll, and salute the liberty till the rocks. Assemble Voltron, you got served inside scoop according to the venue. What's to happen to the world now? Make it until you remember our past life rescued. Reincarnated, hyper-extended peace, love ballads. Dance, dance, revolution, two-step in the name of organizing malice. Yo, what's the world coming to? No satellites, despite us monitored to get along. What happened to actual fact? They broke it down in fractions in this song. Are they man a machine now? Disassemble, readjust, what your cyborgs formed at the spleen. How about a hand for admirers and fans? Making a transformation in the stars out the favorite starving artists. Blistering fingertips and random thoughts. Mutated, manufactured, a mass marketed, hell of a plan for a bunch of narcissists scheming grandiloquently. So fuck it, run with the crack, save yourselves and let your savior pick up the slack. Self-mutilation isn't only a once-a-week ritual. It's a necessity, glamour, fat guys, your people blindfolded through the gauntlet with their hands tied behind the back and let them make their own decisions, falling off the rare edge. Moments I've compared to the end of the world. We've learned more than we asked for. Can't complain, it helps me maintain my sense of emotion to the brain. Sentiment and action to the uses aligned and arranged. Still I was going on, slingshot bypassing the obvious change. Cause temporary satisfaction floats through the brains of men. Like if it ever really happened, then it all just came and went. And sins the deadliest attraction. The devil she plays to win, make reality what you imagine. And when thoughts where it all begins. And I'm completely and utterly unimpressed by your animation. It's canned amazing. It couldn't caress a woman's desperation of a young man's condemnation. Old soul that demolish your road home. No safe haven, a safe way out. Earthquake and no explosive pole into thin air. You catapulted from your face. Hello, my fair derivative comrade. Sadly, the mistakes I've made stayed. Wouldn't trade anything in the world to replace my alpha and omega mishad. Along with my feelings towards life, forget that. Hate it, but you gotta love it. I got some energy moving along despite measurements of the mishaps. Yo, what's the world coming to? No satellites despite us monitored to get along. What happened to actual facts? They broke it down in fractions in this song. Are they man or machine now? Disassemble, readjust, we're just cyborgs formed at the spleen. Projectiles, reptiles, and all sorts of things that go bump in the nightmare. John Mayer compared to rock and roll. Down to the riverbanks, closed down. Tomorrow we'll be open, moping around, looking for something to get in. Yes, so you would have believed, missing. I seen you in person, press the key. Houdini friends, how many of us actually even have? Not that you're the one, just because you're planning to make it. Opportunity strikes and the leeches were planning to take it. For the sake of balance, I felt to entice revenues. Make give it a chance, I keep moving before crawling. Whispers distance itself, nature applies ocean on the self. Seashore, were you sure you actually wanted more of my help? I felt what it felt like to hurt. Ewoks are just mechanized tumbleweeds. Not to sound absurd, but someone, something, sometime words sound different. Yeah, what's the world coming to? No satellites despite us monitored to get along. What happened to actual facts? They broke it down in fractions in this song. Are they man or machine now? Disassemble, readjust, we're just cyborgs formed at the spleen. Viimeisetkin idiotit raivataan pois sieltä eritotenne, jotka osoittaa internetissä mieltä. Äläkä oleta, konellakaan todellakaan oleva. Pakko mielekkaan voi totella, kun vähän vitu monella mut dokailla. Mä liikkaan silti perinteitä vaalia, vaikka se takki joutuu olen välillä epäsosiaalinen. Kun aivotoiminnassa on rakkaa vajetta. Koira tarhaa radalla, mut ei mitään leilu jänistä takaa ajeta tai vajeta. Pössä saattaa jotain ehkä loukkaa, mut ei oo mikään tarkoituskaan mieltä. Jokas vitu toukkaa tai keski-ikäs moukkaa. Ei siis tarvit tulla avautuu, paremminkin avattuu ja täytä mitä tapahtuu. Jos ei siis lämpe, niin ei tarvi seuraa änkeä. Käytästä sun paskan tärkeet, mä alais järkeä ja katon. Niinku veret rakku shottii mun kitaa. Ilmaitte kuvikaa, että se enempää sun ritaa. Koira tarha tyyli ottaa raakaa väki. Viina on siis kielletty EU:ssa niinku jalkaväki. Koira tarha radalla, lainatun ladalla ilman korttia. Pari promille heitäs mun Bacardia Norttiin. Siis kunnes kettu ajo porttiin, se koira tarha radotus on sekavaa sorttiin. Asiat tärkeät järjestyy. eli koiratarha eka, sit on mörsta. Tää oikeastaan kaikenlainen leka. Vajatus ja luutti, kuuluu totta kai vähän kärkeä, mut mitä tulee sen jälkeen, enää ookaan niin tärkeä. Paitsi tietysti ne neidit, jotka jakaa sitä loukkoa, mut siihen loppuun. Ja sori jos joku ei mahtunut joukkoon, mut sellas sattuu. Joillekin vielä usein minkin, mut ei siin minis kannata, kun sitä antaa niille minkin. Pitää elää sen kanssa. Kestä vaikka sulla ois välillä vaikee. Tarhan radan, ei oo vaan kaikille sopivat raitet, eli unohda aikeet. Kelkka on hyppämis eskä. Ensi taakipäätä tyyli, ei hirveen moni kestä. Lähetään kattoo, kenestä löytyy peli miestä, kuka kuostaa parhaiten, kuka osaa sulta viestä, kenellä tasku täynnä priimaa, eikä mitään kenkä heinää, kenen läpä saa netti, niin ajattelet juokseen päin seinä. Se oli rehtivaras lähtö, vaikka mä lähdin paalun paikasta, kun koiratarhan radalla toiminto on keskiaikaista, aika vitun pelottavaa, kun legis nauttii elämästä. Etimis pelit, mut löytää jostain sauttiin vetämästä, lonkeroa vörstaa, vinettoja päälle väkeviin, ihan sama kuin pelin nimi on järki näkeviin. Ja sekavuus on kriteeri, mä oon ehdoton kingi, joka vitun viikon loppuradan, siitä mä en tingi, eikä sille mitään voi, kun rata kutsuu mun nimeä, pakko yrittää vaan metsaa, joka hutsuu ja imee sitä vitu amaretto ja viski duetto. Mä takaa, et sä et oo nähny mitään yhtä kettoa. Kun iskuryhmän rehelliset sunnuntaidon kailut, tussi pelkät bämäri ja viinajuontikilpailut. Siis vaarit, siis spotti, shotti, jona kukaan pomo. Kiva kiitti moi, kuka laittaa vikana on? Koiratarha radalla, lainatun ladalla ilman korttii. Pari promille heitas pupaa Karibian norttiin. Kunnes kettua ja portti, sen koiratarha radatus on jykevää sorttiin. Koiratarha radalla, lainatun ladalla ilman korttii. Kunnes kettu saapu ratia ja kisahalli portti. Siit taksi, viiden vähintäänkin maksii. Meidän iki on niin piki, tarvitsee parit setit taksiin. Mut kaiken huolimatta se on jumpini mörssä. Pitkään ja hartaasti taki mörstaa. Mut mitä siihen sanoo kaarti, et tänä ilta täräytetään koko vitu paati. Toi äskenen teki terää, sit me samanlainen perä. Siit seuraava erää, joka jatkuu kunnes herää. Pääpöntös darraa ja vaimo tilittää. Mitä sä yrität tälki kertaa naiselta spinittää? No en mitään kuulta, mä oon niin helvetin kiltti. No kenen numero sua huulipudon kädessytyn minkki? Mä sanoin, että se yks frendi, se oli vitun paha virhe. Nainen soitti siihen numeroon, siihen vastas joku virve. Mahtavaa kerrassaan. Jo vain, jo vain. Siinä Tuomio ja Kone, koiratarha radalla, Studio Laser Mix ja sitten vielä MC Taakibörsta. Oli mukana, kyllä. Kyllä, oli se näin oikein on. Suluissakin tonne laitettu. Back in the day. Jep. Olarissa. Joo. Mutta sitten vielä kauemmas aikojen taakse. Mutta ei enää Olari. Ei, Tavastialla. Noni. 25.5.80, jos tarkkoja ollaan, ja silloin siellä soitti Widows, ja me kuunnellaan biisin nimeltä Michelle nyt. Noni. Thank you. Se oli The Makers, Sharp Letter, Walking Shoes. Sellainen. Se oli taas tämmöinen kokoelman levy, mistä tuo oli. The Mixtape Vol. 3, The Karaoke Sound. No niin, se siinä. Joo. Vielä ehtii pari biisit rykäseen, ennen kuin ohjelma aika loppuu. Joo. Kuunnellaanpa sitten kuule vaikka minun puolelta viimeinen ralli, ja sen esittää meille Wasted. Ja sen nimi on Hate Crime. No niin, viharikoksiin ja niihin tunnelmiin. Ensi viikolla sitten taas Underground Huminaa. Tuski tässä enää tämän jälkeen paljon biisejä esitellään. Se on totta. Näinpä. Näillä mennään. Näillä mennään. Menkää ottamaan aurinkoa. Kyllä, surfatkaa.